अब्दुल सत्तार इति, अमीना अजफर, हिंदी विदुषक। सिंध के पूर्व में भारत का गुजरात राज्य है। गुजरात के काठियावाड़ जिले में एक शहर है बांतवा। अब्दुल सत्तार इधी के पिता अब्दुल शकूर इधी और माँ हवाबाई इसी शहर में रहते थे। अब्दुल शकूर मेमन व्यापारी के समुदाय के थे। परिवार की तरह अब्दुल शकूर भी सरल जिंदगी जीते और पैसे बचाते थे। अब्दुल सत्तार इधी का जन्म 28 फरवरी 1928 को हुआ। कुछ साल बाद घर में एक और लड़के अजीज और लड़की जुबेदा का भी जन्म हुआ। वो जमीन पर रुई के गद्दे बिछा कर सोते हैं। हर समय अब्दुल सत्तार अलमारी के ऊपर से सब बर्तन नीचे उतार कर रखता। रात के खाने के बाद और माँ के बर्तन धोने के बाद उन्हें फिर वापस रखता। उनमें से एक बर्तन कभी इस्तेमाल नहीं होता था। अब्दुल सत्तार उसमें अपने बचाए हुए पैसे छिपा कर रखता था। बचपन में ही उसने किफायत का पहला सबक सीखा था। इधी, तुम इस साल के लिए क्लास के मॉनिटर हो। इधी के पिता को काम के दौरान काफी दौरा करना पड़ता था। हर बार दौरे से वापिस आने के बाद वो इधी का सिर मुड़वा देते थे, इसलिए इधी का नाम रोटी पड़ा। शायद उसका टकला सिर देखकर लोगों को रोटी की याद आई। इधी काफी शरारती था। अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो पड़ोसियों के साथ खूब शरारते करता। वो जानवरों की आवाजों की नकल करके उन्हें डराता। कभी कभी वो अन्य बच्चों के साथ मिलकर उन्हें सर्कस के करतब भी दिखाता। रोटी गिरे तो तुम्हारी हड्डियां टूट जाएगी भाई, ये मुर्गी की हड्डियां नहीं है। शुरू से ही इधी की माँ ने उसे जरूरतमंदों की मदद करने की सीख दी। स्कूल जाते वक्त वो हर रोज उसे 2 पैसे देते, एक पैसा खुद पर खर्च करना, दूसरा किसी जरूरतमंद को देना। जब जब इधी स्कूल से वापस आया, मैंने आज यह अमरूद खरीदा, तुम खाओ। अम्मी तुम कहाँ हो, मैं रोटी बना रही हूं, आओ खाओ। मैंने आज ये अमरूद खरीदा, तुम खाओ। क्या एक पैसे का सिर्फ एक ही अमरूद मिला, दूसरे पैसे का तुमने क्या किया? मेरी क्लास में एक लड़के की माँ बीमार है, उसने नाश्ता नहीं खाया था, आधा अमरूद मैंने उसे दिया और उसके लिए 1 पैसे के चने भी खरीदे। बड़ा नेक काम किया। मदद, शाप, शाप। एक दिन कुछ शरारती लड़के एक बीमार आदमी को मार रहे थे। इधी उन्हें पेड़ के पीछे से देख रहा था। उसे परेशान मत करो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तू कौन होता है, अपने आप को क्या समझता है, उसका रखवाला? फिर उन लड़कों ने उस आदमी को छोड़कर इधी की जमकर पिटाई लगाई। इधी को बहुत चोट लगी, किसी तरह बचकर वो घर पहुंचा। तुमने मदद करके अच्छा किया, अब उस बीमार आदमी के लिए कुछ खाना ले जाओ। खाना खाने के बाद उस आदमी ने इधी के लिए प्रार्थना की, ऊपर वाले ने चाहा तो एक दिन तुम्हारा नाम दूर दूर तक रोशन होगा। उस दिन के बाद से गरीबों और पीड़ितों के लिए इधी के दिल में सहानुभूति और गहरी हो गई। 4th क्लास के बाद इधी ने स्कूल छोड़ दिया। 11 साल की उम्र में उसने एक कपड़े की दुकान में नौकरी की। उसके साथ 4 और लड़के काम करते थे। इधी को हर महीने 5 रुपये मिलते थे, उसमें से 4 रुपये वो माँ को देता और 1 रुपया बचा कर रखता। सब लड़के दुकान की सफाई करते और कपड़ों की गठरियां लोगों के घरों में बेचने ले जाते, क्योंकि पर्दे की वजह से बहुत सी औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थी। एक गज जॉर्जेट की कीमत क्या है? यह जॉर्जेट बहुत खास है, मैसूर की है, 10 रुपये गज से कम या कहीं नहीं मिलेगी। दुकान का मालिक इधी की ईमानदारी और मेहनत की बहुत कदर करता था, इसे बाकी लड़के जलते थे। एक दिन उन्होंने मालिक से झूठी शिकायत की, इधी कपड़ा चोरी करता है और वो ग्राहकों से ज्यादा कीमत मांगता है और ऊपर के पैसे अपनी जेब में रखता है। मैंने उसे रुमाल में पैसे बांधते हुए देखा है। तुम सब झूठ बोल रहे हो, अब्दुल सत्तार बेहद ईमानदार है, वह ऐसा कभी नहीं करेगा। कुछ समय बाद इधी ने वो काम छोड़ दिया और माँ की बात मानकर दोबारा स्कूल में पढ़ना शुरू किया। वो पढ़ाई में अच्छा था, वहाँ उसने इंग्लिश सीखी, वो अच्छे नंबरों से पास हुआ। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया, यह उसकी पहली फिल्म थी। गली गली मेरा दिल धड़के, बाप रे बाप, पसीने की बदबू। उसके बाद बहुत दिनों तक इधी के दोस्त उसी फिल्म के डायलॉग दोहराते रहे। क्या मौसम है, मेरा दिल चाहता है, पकौड़े खाओ, गली गली मेरा दिल धड़के, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं घर चला, रोटी तुम्हें खाने के सिवा और कुछ नहीं सूझता, मैं सुहाने मौसम में बांसुरी बजाना चाहता हूँ। स्कूल की पढ़ाई से इधी का मन उब गया, इसलिए 13 साल की उम्र में उसने स्कूल छोड़ दिया। बड़े होकर वो क्या करेगा, अक्सर उसके बारे में वो सोचता, नाते समय उसे सोचने के लिए ज्यादा वक्त मिलता था। मैं सड़क पर माचिस बेचूंगा और जब काफी पैसे इकट्ठे होंगे तो मैं उनसे कंपनी के शेयर खरीदूंगा, अपनी आधी कमाई में गरीबों पर खर्च करूंगा, मैं उनके लिए अस्पताल बनवाऊंगा और विकलांगों के लिए एक घर बनाऊंगा। इधी ने स्कूल तो छोड़ दिया था पर उसे किताबें पढ़ने का चस्का लग गया। उसने मार्क्स, लेनिन और हजरत अबू जर गफ्फारी के विचारों के बारे में पढ़ा, उसने इस्लामी इतिहास में करबला और अन्य घटनाओं के बारे में पढ़ा, उसने रूसी साहित्य भी पढ़ा, यह सब चीजें उसने लाइब्रेरियों और गुजराती पत्रिकाओं में पढ़ी। उसे यात्रा वृत्तांत पढ़ने का बहुत शौक था। 14 साल की उम्र में वो हर समय कुछ न कुछ सोचता ही रहता था। वो घर के बाहर बेंच पर बैठा हो या फिर गुसलखाने में हो, वो बस सोचता ही रहता। अभी हम खुश हैं, हंस रहे हैं, पर दूसरे क्षण हम अपनी कब्र में होंगे। मैं इस दुनिया में क्यों पैदा हुआ? जिंदगी का मकसद क्या है? दुनिया में इतना दुख दर्द क्यों है? मेरे शहर के इतने लोग बाढ़ में क्यों डूबे और दुर्घटनाओं में क्यों मरे? राजा महाराजाओं ने अपने सुंदर मकबरे तो बनवाए, पर उन्होंने गरीबों के लिए क्या किया? बाकी लड़के मेरा मजाक बनाते हैं, मुझे उसकी क्या परवाह? वो जब तक पैसे कमाएंगे तब तक मैं चलते चलते पूरी दुनिया देख डालूंगा। मैं दुनिया का चप्पा चप्पा छान मारूंगा। पैसे नहीं तो क्या, मैं पैदल ही चलूंगा। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एक बार बांतो आए। उन्होंने एक बड़ी भीड़ को भाषण दिया और मेमन समुदाय के लोगों से कहा, पाकिस्तान आओ, वहां अपना कारोबार लगाओ, वहां तुम बहुत तरक्की करोगे और पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। फिर अन्य लोगों के साथ इदी का परिवार भी पाकिस्तान पहुंचा। इदी के परिवार ने जोड़िया बाजार के पास छुब्बी गली में एक कमरा किराए पर दिया। वहां आसपास मेमन समुदाय का अच्छा कारोबार था। इदी के पिता कहते कि अगर किसी धंधे में तरक्की करनी है तो उसमें सबसे निचले स्तर से काम शुरू करो। वहां इदी थोक बाजार से पेंसिलें, छोटी तौलियों और आदि खरीदता और उन्हें सड़क के किनारे बेचता। इस छोटी तौलियों के लिए 4 आने 2 आने में 2। पेंसिल इतनी महंगी क्यों है? इसलिए मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, पेंसिल का क्या करोगे? अपनी उंगली को स्याही में डुबाओ और उसी से लिखो। पर बच्चे कहते हैं, अगर आप हमें पेंसिल नहीं देंगे तो टीचर हमें उल्लू बना देगी। यदि पेंसिल आदि बेचकर जो कुछ भी कमाता वो उसमें भी बचत करता, वो सब कुछ खर्च नहीं करता, क्योंकि बच्चे पैसों से वो एक डिस्पेंसरी शुरू करना चाहता था। इधर ईदी की माँ की तबीयत खराब रहने लगी, इसलिए ईदी घर पर ही ज्यादा समय बिताता। वो घर में काम में माँ की मदद करता और अपने छोटे भाई की भी देखभाल करता। अम्मा, मैं वादा करता हूँ कि सारी जिंदगी गरीबों की मदद करूंगा। 1948 में ईदी सुबह की को एक कपड़े की दुकान में काम करता और बाजार बंद होने के बाद शाम को वो जनहित में चलाई जाने वाली बांतवा मेमन डिस्पेंसरी में काम करता, पर वहां केवल मेमन समुदाय के लोगों को ही मुफ्त दवाएं मिलती थी। यदि अक्सर इस नियम को तोड़ता था, वो गरीब और जरूरतमंदों के बीच फर्क नहीं करता था, इसलिए चाहे मेमन हो या फिर कोई और, वो सभी को मुफ्त दवाएं बांटता। एक दिन बोर्ड की मीटिंग में इस भेदभाव पर उसने अपनी आपत्ति भी जताई। उसने उम्र दराज बोर्ड मेंबर्स की आलोचना की और कहा, कल्याण कार्य को आपने एक विज्ञापन बना डाला है। आप अनाथ और विधवाओं की भलाई का दिखावा करते हैं, दरअसल आप उनकी बेइज्जती करते हैं। आप उन्हें अपने नियंत्रण में रखते हैं। क्या आपने उन्हें खुद के अपने घरों में बसाने के बारे में कभी सोचा है? इसका नतीजा हुआ, निकलो यहाँ से, कभी वापस आने की हिम्मत मत करना। आज से बांतवा समाज के साथ तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए कट गया। बेटा, ये लोग बड़े होशियार और शक्तिशाली। इदी के पिता ने उसे एक और सलाह दी, बेटा ये लोग बड़े होशियार और शक्तिशाली है, पूरा बांतवा समाज तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, पर तुम फिक्र मत करना, भलाई इसी में है कि तुम उन्हें नजरअंदाज करो। ईमानदार लोग किसी के एहसान तले नहीं दबते, उन्हें कारोबार में कोई साझेदार या पार्टनर नहीं लेना चाहिए। इदी पिता की सलाह कभी नहीं भूला। 1950 में परिवार ने इदी से 1950 में एक परिवार ने इदी से एक अजीब फरमाइश की, हमारा नौकर बहुत बीमार है और मरने की कगार पर, वो बिहार में अपने परिवार के पास जाना चाहता है, अगर आप उसे ले जाए तो बहुत एहसान होगा, यह रहे दो हवाई टिकट। इदी किसी गरीब की मदद को कभी मना नहीं कर सकता था, उसे यात्रा करना भी पसंद था। इदी ने उस बूढ़े आदमी को उसके घर पहुंचाया, वहां कुछ समय बाद वो मर गया। वहां से इदी बांग्लादेश गया, जहां उसका सौतेला भाई रहता था। पाकिस्तान के बाहर इदी की यह पहली यात्रा थी। उसमें यात्रा करने की हमेशा एक प्रबल इच्छा थी और वो और पक्की हुई। 1956 में इदी ने एक बस्ते में कुछ कपड़े, खाना, पैसे और अपना पासपोर्ट डाला और फिर वो एक बस में बैठकर पश्चिम देशों की यात्रा पर निकला। ईरान, तुर्की, बुल्गारिया, युगोस्लाविया होते हुए उसने कई यूरोपीय देशों का दौरा किया। लोग उसे गरीब समझकर सिक्के दान में देते। उन पैसों को इदी ने बचाया, क्योंकि उनसे वो पाकिस्तान में डिस्पेंसरी शुरू करना चाहता था। इदी को यूरोप में लोग बहुत चुस्ती और फुर्ती से चलते हुए दिखे। वो अपने काम में भी चतुर थे। यूरोप के लोग समय का मूल्य समझते थे और उसे बर्बाद नहीं करते थे। शायद दो महायुद्धों ने उन्होंने यह सीखा था, हमारे पास जीवन का यह उपहार बहुत सीमित समय के लिए ही है। इंग्लैंड में इदी ने वहां की सरकार द्वारा चलाई गई कई कल्याणकारी योजनाओं को देखा। क्या उन्हें पाकिस्तान में लागू करना संभव होगा? उसने यह भी महसूस किया कि हर एक धर्म का एक ही मकसद है, इंसानियत की भलाई। इस्लाम में उसे हुकुकुल इबाद बुलाया जाता है। पाकिस्तान में गरीब लोगों की भलाई अब ईदी की जिंदगी का एकमात्र मकसद बने। ईदी ने अभी तक जो 2300 रुपए बचाए थे उनमें उनसे उसने कराची में एक छोटी दुकान खरीदी। दुकान में उसने एक डिस्पेंसरी शुरू की जहां सस्ती दवाइयां मिलती थी। डिस्पेंसरी के ऊपर उसने एक प्रसूति केंद्र खोला और वहां नर्सिंग का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किया। लड़कियों के लिए 3 महीने का नर्सिंग कोर्स, फीस सिर्फ 150 रुपए। नर्स की कमाई से आप अपने पैरों पर खड़ी हो सकती। नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए आई लड़कियों को जल्दी ही पता चल गया कि कुछ बातों से ईदी को तेज गुस्सा आता था। निकल जाओ, मुझे आलसी और बेईमान लोग नहीं चाहिए। ईदी की माँ को स्ट्रोक आया, फिर वो बहुत कमजोर और लाचार हो गई। ईदी खुद अपनी माँ की तीमारदारी करता था। मैं अपने परिवार पर अब एक बोझ बन गई। ऐसी बात कर रही हो अम्मा, जब मैं छोटा था तब तुम मुझे खिलाती थी, है ना? अब मेरी बारी है तुम्हें खिलाने की। बस हमारे रोल बदल गए हैं। बीमार, बेघर, बूढ़े और बच्चे डिस्पेंसरी के सामने आकर बैठ जाते थे। उन्हें देखकर ईदी को अपनी लाचार माँ की याद आती थी। धीरे धीरे उन सब की जिम्मेदारी भी ईदी ने अपने ऊपर ली और डिस्पेंसरी के ऊपर उन्हें रखा। उस जमाने में पूरे सिंध प्रांत में सिर्फ 5 एम्बुलेंस थी। जब ईदी की माँ को अस्पताल ले जाने का वक्त आया तो उसके लिए कोई एम्बुलेंस नहीं मिली। उन्हें एक रिक्शा से अस्पताल ले जाया गया। एक मेमन व्यापारी बहुत दिनों तक ईदी के काम को नजदीकी से देख रहा था। एक दिन उसने ईदी की डिस्पेंसरी को 20,000 रुपए का दान दिया। उसमें से 7,000 रुपए खर्च करके ईदी ने सबसे पहले एक पुरानी गाड़ी खरीदी। ईदी ने उस नीली वैन को गरीबों की गाड़ी का नाम दिया। वो गाड़ी पूरे सिंध प्रांत में घूमती। उसमें बीमार लोगों को अस्पताल और मृत लोगों को दफनाने ले जाया जाता। गरीबों की गाड़ी। जब कोई मुश्किल में होता तो हम यह नहीं देखते कि वह दोस्त है या दुश्मन, हम सिर्फ उसकी मदद करते हैं। एक दिन ईदी के कट्टर दुश्मन एक मेमन सेठ की बेटी घर की छत से गिर गई। क्योंकि कोई भी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी इसलिए ईदी को अपनी गाड़ी लाने को कहा गया। ईदी उस बच्ची को अस्पताल ले गया जबकि उसके दोस्तों ने उसे ऐसा करने से मना करा। उस इकलौती नीली गाड़ी के बाद ईदी एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत हुई। धीरे धीरे इस एम्बुलेंस सर्विस का पूरे पाकिस्तान में विस्तार हुआ और फिर वो मुल्क में सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस बनी। ईदी की एम्बुलेंस किसी भी दुर्घटना में सबसे पहले मौके पर पहुंचती थी। ईदी यतीमों, गरीबों और विकलांगों के लिए घर चलाने में बहुत व्यस्त था। साथ साथ वो प्रसूति गृह और डिस्पेंसरी भी चलाता था। वो बहुत कम ही सोता था। एक रात थक कर चूर हो जाने के बाद जब वो लेटा तो एक नई आवाज ने उसे उठाया। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, एक औरत को प्रसूति घर जाना है। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? यह चमकीली आंखों वाली लड़की कौन है? क्या चांदनी मेरी आंखों के साथ छिपा छिपी खेल रही है? कहाँ है चाबी? देखो यह रही चाबी, अब जल्दी करो। बाद में उस लड़की बिल्किस ने भी नर्सिंग के कोर्स में दाखिला लिया है। ईदी उसे आते जाते देखता। बिल्किस अपना सब काम बड़ी मुस्तैदी से करती। वो बहुत खुश मिजाज भी थी। ईदी का मिजाज काफी चिड़चिड़ा था इसलिए साथ काम करने वाले लोग उसे डरते थे। बस बिल्किस ही ईदी के सामने शांत और मुस्कुराती रहती थी। जब बिल्किस पास होती तो ईदी को अच्छा लगता था। आजकल ईदी को हुआ क्या है? वो बातें करता है और हंसता भी है। सच में अब ईदी ने जीना शुरू किया है। ईदी ने बिल्किस की माँ को संदेश भेजा कि वो उनकी लड़की से शादी करना चाहता है। सलाह मशवरे के बाद बिल्किस की माँ उसके लिए राजी हो गई। पर बिल्किस की कई सहेलियों ने उसे ईदी के साथ शादी करने से रोकने की कोशिश भी की। तुम इसकी इजाजत के बिना सांस तक नहीं ले पाओगी। जब हम पतियों के साथ पिकनिक पर जा रहे होंगे तब ईदी तुम्हें कब्रिस्तान की सैर कराए। वो फिर कहेगा, बिल्किस इस फकीर के बालों से जू निकालो। इन तमाम भविष्यवाणियों के बावजूद बिल्किस ने ईदी से शादी की और फिर वो डिस्पेंसरी के ऊपर वाले कमरे में आकर रहने लगी। शादी के बाद बिल्किस पूरी तरह से अपने पति के काम में लग गई। उसने सारे यतीम बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी संभाली, चाहे वो बेघर हो या विकलांग हो। कई छोटे बच्चों को उनके माँ बाप कूड़े के ढेर या फिर नालों में फेंक जाते थे। बच्चों को पालने की शायद उनकी हैसियत ही नहीं थी, इसलिए पूरे मुल्क में हर ईदी सेंटर के बाहर पालने लगवाए गए। उन पालनों में माँ बाप अनचाहे बच्चों को छोड़ सकते थे। कितना प्यारा बच्चा है, हमारी शादी हुए 12 साल हो गए और हमने उम्मीद छोड़ दी है, पर हम दोनों एक बच्चा चाहते हैं जिसे हम अपना कह सकें। हम एक बच्चे को गोद लेना चाहेंगे। जिन बच्चों को कोई गोद नहीं लेता था उनकी परवरिश और पढ़ाई ईदी सेंटर में ही होती थी। ईदी फाउंडेशन कई क्षेत्रों में सामाजिक कार्य करती है। गरीब और यतीम बच्चों के लिए अनाथालय चलाती है, गरीब लड़कियों की देखभाल करती है, वृद्ध आश्रम गरीबों के लिए मुफ्त खाने का बंदोबस्त करती है। ईदी गांव में नशाखोरों और ड्रग्स से पीड़ित लोगों के पुनर्वास का काम होता है। पाकिस्तान में अलग अलग शहरों में बहुत से ईदी सेंटर हैं। जब ईदी और बिल्किस वहां जाते हैं तो उन्हें देखकर बच्चे बेहद खुश होते हैं। मौलाना अबू आए हैं, मौलाना अबू आए हैं, मौलाना अबू आए हैं। ईदी फाउंडेशन बीमार, घायल, बूढ़े और भटके हुए जानवरों की देखभाल के लिए भी कई सेंटर चलाती है। अगर कहीं कोई दुर्घटना हो तो ईदी के कार्यकर्ता विपत्तिग्रस्त लोगों की मदद के लिए मौके पर सबसे पहले पहुंचते हैं। ईदी एम्बुलेंस सर्विस आज दुनिया की सबसे बड़ी स्वैच्छिक एम्बुलेंस सर्विस है। उसके पास खुद के हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर तक है। इदी फाउंडेशन एक कैंसर रिसर्च सेंटर भी चलाता है जहाँ कैंसर रोग पर शोध के साथ साथ मरीजों का इलाज भी होता है। अब्दुल सत्तार इदी और बिल्किस इदी को उनके अंगूठे और मानवीय कार्य के लिए तमाम पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। 1986 में उन्हें फिलीपींस में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1988 में उन्हें सोवियत यूनियन में लेनिन शांति पुरस्कार से नवाजा गया। पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें निशाने इम्तियाज का खिताब दिया है। इनके अलावा उन्हें कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। मेरा काम खुदा के हर एक प्राणी के लिए है, इंसानों और जानवरों दोनों के लिए है। मैं सभी को एक बराबर मानता हूँ, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर किसी और धर्म के, रईस हो या गरीब, पाकिस्तानी हो या किसी और मुल्क के। उन्हें जब जरूरत पड़ती है तब मैं उनकी मदद करता हूँ। बच्चों के लिए ईदी का संदेश, इन चार नियमों का पालन करो और फिर भगवान ने चाहा तो तुम जरूर सफल होगे। सरलता, ईमानदारी, कठिन मेहनत और समय की पाबंदी। अब्दुल सत्तार इदी और बिल्किस इदी पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता। अक्सर कहा जाता है कि हर सफल मर्द के पीछे एक औरत होती है, पर बिल्किस कभी भी इदी के साए में नहीं रही। उन्होंने हमेशा अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। अब्दुल सत्तार इदी ने खुद बिल्किस के बारे में कहा, ज्यादातर काम बिल्किस ही करती है क्योंकि औरतें और बच्चे गरीबी और सामाजिक दमन के सबसे बुरे शिकार होते हैं और उन्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होती है। ऐसे लोगों तक बिल्किस मुझसे कहीं बेहतर तरीके से पहुंच सकती है। एक औरत की हैसियत से उनमें लोगों के दुख दर्द समझने और उसे दूर करने की संवेदना और करुणा है। बिल्किस उनकी समस्याओं को बेहतर समझती है और उनकी मदद करती है। बिल्किस हमेशा से यूनिफॉर्म पहनना चाहती थी, वो एयर होस्टेस या फिर नर्स बनना चाहती थी। वो नर्स इसलिए बनी क्योंकि उनकी माँ भी नर्स थी। बिल्किस में पीड़ित लोगों की मदद करने की गहरी चाह थी। बचपन में वो घायल परिंदों की देखभाल करती थी और मरी चिड़ियों को दफनाती थी। बिल्किस को सबसे ज्यादा मजा किस काम में आता है? लड़कियों को नर्सिंग की ट्रेनिंग देने, मोहताज औरतों और कूड़े के ढेर में फेंके हुए बच्चों को सहारा देने। अक्सर लोग अनचाहे बच्चों को नालों या कूड़े के ढेर में फेंक जाते थे। बिल्किस ने पहल कर हर ईदी सेंटर के सामने पालने लगवाए और साथ में नोटिस भी लगवाया, बच्चों का गला मत घोटो, उन्हें जिंदा पालने में रखो, एक पाप को छिपाने के लिए दूसरा पाप मत करो। बिल्किस ने आज तक लाखों अनाथ बच्चों की देखभाल और परवरिश की। पैसे और शोहरत ने ईदी दंपत्ति को भ्रष्ट नहीं किया। वो अभी भी मीठा दर की तंग गलियों में एक छोटे मकान में रहते हैं और जमीन पर रहकर भगवान का काम करते हैं।